पुंग्यजो शानन शानन वर्तमाने शानन आन सप अनिमुख पवमान गुण यजमान ताच्छिल्य वायुवचन शक्तिषु चानस एषु द्योत्येषु एते अर्थात द्योत्या होती सुचिता होती एषु अर्थेषु ताच्छिल्य अर्थे वायुवचनार्थे शक्ति अर्थे च भोगं भुञ्जानः ताच्छिल्य अर्थे चानस प्रत्यय होती भुंज धातु चानस आन होती भुंज अग्रे आन कस्मिन गणे भुंज धातु भुनक्ति रुदादि रुदादि तस्मात् स्नम भवति न वा अनंतरं कि सूत्रम एतत् सामान्य स्नम अनंतरं भुंजे नकार अस्ति पुनः धातु अस्ति स्नान लोप आन भुंजान कवचम विभ्राण ब्रियंभरणे कस्मिन गणे ज्योत्यादि अभ्यासे स्लो अभ्यासे बी कथम होती बी इकार कथम होती ब्रियामेति विभ्राण नत्वम केन सूत्रेण भय न अटुवा शत्रु निघ्नान शक्ति अर्थे बभ्र कवचम विभ्राणी यौवन बुलात वयुवचन अर्थे शत्रु निघ्नानी शक्ति अर्थे निघ्नान हन धातु चानस हन चानस हन इत्यस्य उपधालोप होती केन सूत्रेण चानस होती सार्वधातु गीतवत होती उपधालोपनंतरम कुत्वम निघ्नान निपूर्वक ईंग धार्यो शत्रकृच्छ्रेणी ईंग धारी ईंग ईंग धातु धारी धातु सत्री अकृच्छ्रेणी सत्री अकृच्छ्रेणी यण हो गया शत्रकृच्छ्रेणी आभ्याम धातुभ्याम सत्री प्रत्यय होती अकृष्ट अर्थे अकृच्छ्रेणी कर्तरी सत्री सियाद कृच्छ्र कष्ट है अधिपूर्वक अधि धातु ईंग है अधिपूर्वक ईंग धातु उसे सत लट सत्री स्थान से सत्र प्राप्त था ना नहीं लट लकार में लट सत्र स्थान से सत्र सत्र प्राप्त था या नहीं प्राप्त था नहीं प्राप्त नहीं था हाँ हाँ सत्र प्राप्त नहीं स्थान से प्राप्त है तो ये सत्र हुआ आगे हम सत्र अकृचणी अधिप्रग इन धातु सत्री हुआ इंग अध्ययन सप होता है सप होता ना नहीं फिर उसके बाद सूत्र लग गया अधि ई अग्रे अत अधि ई अग्रे अत फिर गुना होगा है नहीं क्यों इंग सार्वधातु गुण सिंह सार्वधातु गुण इंग इंग धातु यंग होगा हाँ अधिप्र यत अधियत नकार कहाँ से आया स्वर्णता नहीं प्रथम तो स्वर्णता नहीं है स्वर्णता ना सर्वस्थान तो उपाधि गणना चाहिए स्वर्णता नहीं ना है समझता नहीं हाँ क्षत्रिय का तकार लोप हुआ संयंत्र लोप हुआ अध्ययन अध्ययन तो बनेगा धारयन धारी धातु से क्षत्रिय हुआ क्षत्रिय से धारी निजंत है धीर धातु निजन से धारी अग्र अत नी को प्राप्त था नैरानी प्राप्त है क्यों नहीं आधात पर नहीं तो गुण अयादेश प्राप्त है ये हैं गुना होगा नहीं, गुना नहीं होगा। सत्रिशार तो पिदगीत होते है, फिर अयामंता सूत्र से अयादेश होगा या नहीं, अयादेश होगा। तो धारयन कहाँ दिया है सुख, हाँ सप होगा गुण गुण। अयामंता तो आधातु पर होता है, यानी आधातु नैनटी प्राप्त उसके बाद करके सप होगा। हाँ धारी सप होने से फिर गुण हो गया धारयन। अकृष्ण के कृच्छ्रेण अधीते, यहाँ सत्र नहीं हुआ, धारयति भी कृच्छ्रेण कष्ट अर्थ में, अकृष्ण सुख से पड़ता है। दिशो मित्रे, द्विश धातु से शत्रु होगा, अमित्र अर्थ में, अमित्र शत्रु अर्थ में, शत्रु होने से सप लुक होगा। द्विश अग्र द्विशत शत्रु प्रतंगित होने से पुगंत गुण नहीं हुआ, द्विशन प्रथमांत है, द्विशन शत्रु। बोलो छ कहाँ से आ गया संयंत्र लोग मालूम है हैं? हाँ सच छोटी क्या करता है बता सो तक मालूम है, अरे नहीं सच्चो क्या करता है, हाँ क्या मालूम है, सच्चो क्या करता है मालूम है क्या, बोलो मालूम नहीं बोल दे सीधा मालूम है सच्चो क्या करता है, सरकार को ये सरल से हो जाएगा नहीं करता ना सच्चो कुछ आठ पर तो अच्छा इतने आठ पर तो शिवा में सब कुछ हो जाएगा परमाठ है पदांत है उसमें जय पर सस्य से पदांत है नहीं किस में है सिद्धांत कौन लव कौन है दे हाँ जयपुर से सस्य वाटी आप पता तो होगा नृत्य होगा तो द्विशन शत्रु हो गया। द्विशन शीतु को नहीं होगा, द्विशन नहीं नहीं द्विशन के ना है शीतु, हाँ शीतु किसे लगे शीतु नातात्पुर से सस्य धूट होता है नश्य, अच्छा सेतु नातात्पुर से सस्य धूट भा होता है दंत से होने पर ताले भी सेतु होगा। सेतु क्या देखा सेतु करने क्या जरूरत है, नहीं वो नकार को तुचना से यहाँ हो जाएगा हैं यंज न झ में आएगा तो नहीं शत्रु के साथ कुछ करने के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा नकार अथवा यह कार दोनों नहीं आता है जब तो तुक होने के बाद छोटी लग जाएगा, उसके बाद चुत्त हो जाएगा, उसके बाद लोप हो जाएगा, तो झरू झर सबने हला पर से झर लोप सबने झर पड़े ठीक है। द्विषण शत्रु हो स्वयं यज्ञ संयोगे, स्वयं धातु से शत्रु हो जाएगा यज्ञ संयोगी यज्ञ संबंधी, सर्वे सन्वंत स्वयं अभिशब से शत्रु हो स्वाधि व सुनु हो गया, सुनु अगर सत क्या सूत्र ले गया स्वाधि व सुनु तो हो गया, उसके आगे सुनु में सार्वती यण होगा सुनवत सुनवन सुनवंत सुनवंत सर्वे सुनवंत बहुवचन, सर्वे यजमानाः शत्रिणः इसमें सूय यज्ञ संयोग यहाँ तो यजमान तो सर्वे सुनवंत है, सर्वे जो यहाँ सब यो सत्र करने एक सत्र होता है, सत्र में अनेक यजमान होते हैं, तो सर्वे यजमान है सत्रिण, सत्र करने वाले सत्रिण, सत्रि प्रति संयोग ग्रहणम यज्ञ स्वामी परिग्रहतम तेन याजक, याजक ब्राह्मण में नहीं होगा तो वहाँ बहुवचनांत है सत्र विषय में वह ऋत्वि सब लोग यजमान होते हैं सत्र है, तो सर्वे सन्वंत सर्वे यजमान, यजमान तो केवल उसका अर्थ है यजमान, ऋतु है यजमान, सर्वे सन्वंत हो गया। आगे है अरह प्रशंसायाम, अर्ह धातुअर्थ से प्रशंसार्थ में शत्रु हो जाएगा, अरह अत हो जाएगा शत्रु हो जाएगा अरहत, अरहत का प्रथमांत तो अरहन अरहंत ये आता है सौत्रहंति चणेर गुणेरी, अहंत आता है सौत्रहंति चणेर सौत्र और हंत अहंत अहंति अहंति कैसे बनेगा उगिता सिंह भी हो जाएगा पूज्य अर्थ है सौत्रहंति चणेर गुणे ही है महर्षि अर्थ अहरण होता है पूज्य अर्थ में प्रशंसनीय अर्थ में। आक्वेश तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु, हाँ कुप प्रत्यय होने तक आक्वे कुपम अभिव्याप्य जो प्रत्यय आगे कहेंगे तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी तीन अर्थ में तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारिषु कर्तृषु बुद्ध्या त्रिन त्रीन प्रत्यय क्री धातु से त्रीन हो गया कर्ता बन गया कर्ता कटम कर्ताहन से यहाँ कृदंतवन से कटम कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी होनी चाहिए किंतु षष्ठी को निषेध करने के सूत्र है न लोका अव्ययनिष्ठ कलर्थ त्रिनाम सूत्र है उसमें षष्ठी का निषेध हो गया कलर्थ त्रिनाम जो त्रिनाम त्रिने के प्रत्याहरे लटह सत्र सानुचि के सत्रि के त्रि से लेकर के या त्रिन के नकार के प्रत्याहार तो उसमें जो आते सब उससे षट्टी का निषेध हो जाएगा। अलंकृं निराकृं अलंकृं निराकृं प्रजनोत्पचो त्वत उन्मद अलंकृं निराकृं प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्र वृत्तु वृद्धु सहचर इष्णुच अलंकृं निराकृं प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रप वृत्तु वृद्धु सहचर इष्णुच हाँ इनसे इष्णुच प्रत्यय अलंकृं अलंपुर के क्री धातु इष्णुच गुण हो गया अलंकर इष्णु तत्शील तत्धर्म तत्साधु कह निरापूर्वक क्रिया से निराकर इष्णु निराकर करने वाला तत्धर्म तत्साधु अर्थ में अलंकृ निराकृ आगे प्रजन प्रजन से इष्णु झन से क्या बनेगा प्रजन इष्णु आगे प्रजन के उत्पच उत्पूर्वक पच धातु से उत्पच इष्णु हो जाएगा आगे है उत्पच क्या उत्पत नहीं उत्पत पहले उत्पच क्या उत्पत उत्पत्तिष्णु उत्पत्ति क्या उन्मद उन्मदिष्णु फिर रुचिय रुचि रुचि पुगंध गुण रुचिष्णु हो गया रुचि के आगे क्या है अपत्रप अपत्रपुष्ल जाम अपत्रपिष्णु आगे है वृत्तु वृत्तु से इष्णु होने पर गुण वर्तिष्णु हो वृद्धु से वृद्धिष्णु सह सहिष्णु अचर से चरिष्णु ये सब हो गया इत्यादि नेश छंदसी नियंत से छंद में इष्णुच हो जाएगा पारी निचंत प्रिय पालन पूर्ण पारी करने के बाद इष्णुच हुआ पारी अग्र इष्णुच पारी के नीच का लोप प्राप्त है नेरंडी सूत्र से उसको बात कर यहाँ हो जाएगा अयम तालु इष्णु आय अय हो जाएगा पारिकेयी कोई होने से पारयिष्णु बहुवचन है, पारयिष्णव विरुद्ध विरुद्धे लता, विरुद्ध विरुद्धे लता है पार करने वाले कुछ गुणमत्रण। भुवश्च भू धातु से विष्णु हो जाएगा, छंदसी देव छंदसी विष्णु गुण हो गया, भविष्णु बन गया। कथं तरि जगत प्रभव जगत प्रभो अप्रभ विष्णु वैष्णवम इति, जगत प्रभो अप्रभ विष्णु वैष्णव अप्रभ विष्णु, ये लौकिक प्रयोग में भविष्णु विष्णु जी कैसे किया, ये छंदसी होगा तो उसको तो उसका उत्तर दे निरंकुश कवय, कभी लोग निरंकुश ही उनको कोई रोकने वाला नहीं, चांद से प्रयोग भी कहीं कहीं कवि में रख काव्य में रख देते हैं। भुवत्स में चकार है सूत्र में है का, हाँ ढूंढना पड़ता है ना चकार अनुत समुचय अर्थ, अन्य धातु से भी हो जाएगा, ब्राज धातु से भी सुन चुके ब्राज स्मृति वृत्ति काशिका में, एवं क्षयिष्णु क्षी धातु से हो जाएगा गुण क्षयिष्णु, किंतु नहीं तद भाष्य दृष्टम, इस चकार अनुत समुचय के लिए अन्य है किंतु भाष्य में नहीं है, काशिका वृत्ति में कहा गया। ग्लाजिस्थश्च ग्रीष्णु यहाँ ग्रीष्णु प्रत्यय गकार ही थे, गकार पहले ग्लाष्णु हो जाएगा छंदसित निवृत्तम। गिदयम न तो कित, गिदयम क्या मालूम है गकार इतिहास गीत न तो कित, स्थाद सूत्र से यदि कित होता ना इस तो क्या होता घुमास्था का आप ईत तो होता, अभी नहीं होगा कित नहीं है। ग्लास है ग्ले हर्षक्ष क्रय आ तो आज आदे चौपदिशी ग्लास्नु बन गया, जिसने अच्छा गीतवा तो न गुण किसके लिए जिष्णु के लिए, ये ग्लास्नु में विराम चाहिए, गीतवा न गुण वहाँ विराम नहीं चाहिए, वहाँ सब गीतवा न गुण जिष्णु हो जिष्णु के लिए दिया है, जिष्णु में गुणा नहीं हुआ। जी धातु से स्नु प्रत्यय हुआ, गुण क्यों नहीं हुआ गीत उनसे क्या होगा गीत को कर है, हाँ गीत गीत गीत तीनों है आगे स्थास्नु चाद भुव भो की अनुवृत्ति है, भू धातु से हो जाएगा, भू धातु से क्या प्रत्यय होगा इष्णु गुष्णु स्नु भू अग्र स्नु है, भू अग्र स्नु से ईट प्राप्त है नहीं, हाँ किंतु ईट नहीं हुआ। श्री को किति शिव का किते से कीत पर हो तो निषेध करता है, एकाच उगंध हो भू एकाच है उगंध है अपरम कीत है, कितने तो नहीं लगना चाहिए शिव का किति इत्यत्र गकार प्लस ऐसा नेट शिव को किति सूत्र में भी ककार है, कहाँ ककार है कीत के पहले ककार के पहले, ककार के पहले ग तो हो तो श्रवण होना चाहिए प्लस से क्या खरीचे से क हो जाए चरतो कर दिया, चरतो करेंगे तो एक ककार का श्रवण होना चाहिए प्लस से क्या दिया है, अच्छा यदि गकार रहा ये शंका है हसीचे से उत्तो होना चाहिए, गकार है चरतो से असिद्ध हो चरतो असिद्ध है असिद्ध होने से हसीचे से उत्तो होना चाहिए, सऊत्र एवं निर्देश ये सऊत्र निर्देश होने से नहीं नहीं तो पर में ग होगा तो क्या होना चाहिए कहाँ श्री को में श्री को हो जाना चाहिए, तो यहाँ ग्रष्णुर्गित्वा नस्थ ईकार गित्तो रित्व शासनात् गुणाभाव स्त्रिसुस्मार्य श्रीको नित्वंगको रीति तत्वबोधन में से गित्वात् स्था को ईकार नहीं हुआ घुम माता गा पा जाति समझे इत्व नहीं हुआ, अकित रित्व शासनात् कीत गीत पर उनसे इत्व है कीत गीत, यहाँ कीत नहीं गीत नहीं ग्रीष्णु प्रत्यय कीत है ना गीते है नहीं उनसे ईत्व नहीं हुआ, गुणाभाव त्रिशु स्मार्य कीत गीत गीत तीनों होने पर गुणाभाव कीत होने पर गुणाभाव होगा और गीत होने पर और गीत ही तीनों में गुणाभाव, श्री को अनित्वम श्री को जे श्री को अनिट क्यों गकोरिति किति में किति के पहले गकार है ग पर हो क पर हो तो गीत गीते इसलिए सुनो गुष्णु प्रत्यय गीत होने पर भी श्री का किति सूत्र से निषेध इट न होगा नहीं उनसे क्या रूप ना भूष्णु गुण क्यों नहीं हुआ हाँ गीति निषेध हो गया भूष्णु दंशे छंदस उपसंख्यानम दंश दंश धातु दंश अर्थ है उसे छंद में क्या होगा स्नु प्रत्यय कृष्ण प्रत्यय दंश है स्नु पर दंश के सकार के वृक्ष वृक्ष सूज मृज क्या हो जाएगा स स होने के बाद सड़ो क सी आदेश प्रत्यय दक्षु का बहुवचन दक्षिण किंतु उपधा का लोपन चाहताम हल उपधा किंगीति अनिदिताम दंश में उपधा में न है ना नहीं आगे स्नु कृष्ण प्रत्यय से अनिदिताम हल उपधा किंगीति बोलो प्राप्त है नहीं अनिदिता मलो उपधा किंगीति मालूम है मालूम नहीं हाँ गीत गीत नहीं है क्या है गीते गीत हो तो अनिदिता लग गया था आगे दिया टीका में कह दिया है अनिदिता में तो न लोपन वैष्णु गीत न प्राप्ति अभावती गीते गीत गीते नहीं है तत्व बदनी नीचे से द्वितीय मत में है क्या रूप बन गया दक्षिण वह पश्चव त्रसि गृद्धि धृषि क्षिपे कुनु कुनु प्रत्यय हो गया त्रस से कुनु हो गया त्रस्नु हूँ त्रसि उद्वेग धातु अर्थ दिया है त्रसि उद्वेगे है नहीं नेट बसी कृति हाँ त्रस धातु सेट है स्नु प्रत्यवन से ईट होना चाहिए ईट नहीं हुआ तो त्रस्नु हो गृधु प्रलंबने गर्ध तो बनेगा गृध्नु यहाँ भी इस प्रकार गृध्नु गृध्नु धृष्णु इति कित्वात् न गुण दोनों में गृध्व और धृष्णु में पुगंध गुण प्राप्त था नहीं हुआ गुण किसले गीते गीते धृषु इंद्रिषा प्रागल्भे अगृद्धु प्रलंबन अर्थ में अभिकांक्षा गृधु अभिकांक्षा और त्रसी उद्वे ठीक है आगे क्षिप्नु हो क्षिप प्रेरणे है प्रेरणा हाँ कुनु हो गया क्षिप्नु यहाँ पुगंध गुण प्राप्त था निषेध किस सूत्र से क्षिप्नु समित्यष्टाभ्यो घेनुनु सम इति अष्टाभ्यो घेनुन प्रत्यय आठ धातु से सम इति सम इत्यादि आठ से टीका में तो दालो ना अंत में दिया अकर्म के भय घेनुन इति भाष्यम भाष्य में कहा अकर्म को से सकर्म को तो नहीं होगा उकार उच्चारणार्थी थी काशी का घिनुन में उकार उच्चारण के लिए उच्चारण के लिए उनसे इस संज्ञा का नहीं उच्चारणार्थ नाम इस संज्ञा लोपाभ्याम विनय निवृत्ति और शेखर के मत में उच्चारण होने पर भी इसकी संज्ञा होगी भाष्य में दिया अनुबंध थे भाष्यम अनुबंध होगा तो क्या होगा उदित हो जाएगा उदित होने से नुम होगा अच्छा उगित उगित होने से उगित प्राप्त है उगित्वात समिनी तरा सम धातु से घिनुन का रहेगा इन समिन और णी होने से उपधा वृद्धि प्राप्त है ना नहीं समग्रे इन होगा तो उपधा वृद्धि प्राप्त है किंतु नहीं हुआ अतपधा हुआ नहीं हुआ मान तो ये तो मितामहर्ष लग जाएगा मितामहर्ष उगित्वा तो नहीं नहीं वो तो नहीं पहले समिनी उगित गीप हो जाएगा गीप होने के बाद समिनी शब्द बनने के बाद गीप कैसे नान ऋण्य भी गीप समिन शब्द नकारांत ऋण्य भी गीप हो गया समिनी बनने के बाद फिर तर्प हुआ द्विवचन बहुवचन तर्प तर्प होने के बाद ये ह्रस्व होता है से महत्व से ना चाहे निषेध करने के लिए अच्छा कौन को वृद्धि निषेध करने के लिए हाँ ठीक है इसमें कहें हे नोदात उपदेश से मांत से नाच में चम को छोड़ करके उदात उपदेश उपधा निषेध हो गया। नहीं कहीं कहीं देखा था मूल में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो आगे है ठीक है। सम्मिनितरा सम्मिनितरा में उगित चेत ह्रस्व विकल्प हुआ, उगितों से विकल्प ह्रस्व हुआ। न चेवम सम्मी सम्मिना इत्यादि नूम प्रसंग, नूम किस लिए होगा? उगित से नूम होगा तो वहाँ जल ग्रहणम अपकृष्य नपुंसक से जल से आगे उत्तर सूत्र है, से जल ग्रहण का पूर्व सूत्र अप्रसन्न करके जलंता नावे न तद विधानात्, जलंत होने से होगा। समीन नकारांते जल में आएगा उनसे नुम नहीं हुआ। नोदात्तोपदेश से इति वृद्धि निषेध, वृद्धि प्राप्त के सूत्र से तो समी तमी दमी श्रमी भ्रमी क्षमी ये सब में हो गया। आठ है कमी प्रमादि, प्रमादि में तो हो गया, प्रमादि में मद्धातु से समित मानतत्व अभाव तो न। हाँ मद धातु ह्रस है ये नोदात उपदेश से मानतस्य मद धातु मानते है ना नहीं मादि है मादि मानत। हाँ मानत क्या मालूम है अंत है नहीं उन मद धातु मानते है ना नहीं इसलिए नोदात उपदेश नहीं लगा तो वृद्धि होगी। उन्माद उन्मादि क्या प्रतिपदी है उन्माद्यन दीर्घ कैसे होगा वालू है सोच लगेगा दिवचनी क्या बनेगा दीर्घ है ना ह्रस्व है। उन्मादि उत्पूर्वात मदे है अलंक्रियादि सूत्रेण इष्णुयुक्त अलंक्रिय सूत्र अव्यव्याय था इष्णुयुक्त वास्वरूप विधिना घिन्नुनपि पहले मदोस में मद है रुच्य मद उत्पत उन्मद उन्मद उत्पर मद से तो क्या प्राप्त था इष्णुच और ये क्या है घिनुन स्वरूप है असरूप है असरूपन से वास्वरूप स्त्रियाम विकल्प से बात करेगा तो घिनुन अपनी उन्मादि बनेगा। ताच्छिलिकेशु वास्वरूप विधि नास्ति इति तो प्रायिकम ताच्छिलिके में वास रूप विद्धि नहीं अभी आगे अभी आएगा कथ बता है तो प्रायिकम कहीं अनित्य है ताच्छिलिक होने पर भी वास रूप विद्धि कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं लगता है ये प्रायिक है अभी आएगा ताच्छिलिक में वास रूप विद्धि नहीं बताएंगे ये तो प्रायिक है वो प्राप्त होगा अभी सूत्र ये निंद हिंसा के पृष्ठ में आने वाले उसे बताएंगे ताच्छिलिक में वास रूप विद्धि नहीं है किंतु प्रायिक तो यहाँ हो गया दोनों। संप्रचानुराधा अंग्यमांग्यस परिसृ संसृज परिदेवी संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिद परिमोह दुस दिस द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरा पचरा मुसाभ्या हनश्च संप्रुच अनुराधांग्य मांग्यस हैं अनुरुधांग्य मांग्यस संप्रुच कहे अनुरुधांग्य मांग्यस परिश्री संसृज परिदेवी संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह द्विष द्वि ये ठीक इस पर नहीं तो वो उल्टा पढ़ेंगे ना तो आगे पीछे हो जाएगा तो कोई पहले पढ़ते समय से परिर टपरी बदप हृद परिमु हदुस ये रुकने के स्थान है। संप्रचानुराधांग अनुरुद्धा संप्रचानुरुद्धांग्यमांग्य स यहाँ तो एक साथ संप्रचानुरुद्धांग्यमांग्यस परिश्री संसृज ऐसे आगे भी परिदह परिमोह तो सो ठीक है। आगे विवीच त्यज रज भजा भजाति चरा पचरा मुसाभ्याहनच नहीं तो उसमें सो अच्छा भज भज क्या क्या आएगा अतिचर तो भजा भजाति चर चर क्या क्या अपचर भजाति चरा पच आगे अपचर आमुष आमुष क्या क्या अभ्याहन अभ्यानश्च आमुषा अभ्यान इसे बीच में पदच्छेद नहीं होगा। इनसे क्या होगा घिनुन सियात घिनुन संपूर्वक प्रीतिता से घिनुन घीत होने से चजु को घिन्न तो से कत्व कुत्व घिन संपर्किन संपर्की प्रथमांत अनुरुद्धा अनु अनुपूर्वक रुद्ध अनुरुद्ध अनुरुद्ध से घिनुन अनुरुद्धिन हो जाएगा पुंत अनुरुद्धिन। आगे आंग्यस आंग्यस आंग पूर्वक यश धातु आंग्यस आंग्यस आयस आय घिनुन आयासी बन जाएगा आंग्यस के आगे नहीं आंग्यम पहले आंग्यम छोटे आंग यम आंग यम आप रुक में आयामी फिर आयासी परिसर क्या घिनुन परि सर्पी संसर्ग से आएगा उनसे संसर्गी परि हाँ घिनुन का ठीक है मैं क्या बोला परि हाँ सरसारी अच्छा वृद्धि हो जाएगी इन्हें परिसारी संसर्ग के आगे संसर्गी परिदेवी के आगे परिदेवी में नीच था परिदेवी देवरी देवने अच्छा तो अनियंत है सर तो परिदे परिदेवी परिदेवी तो धातु सूत्र में परिदेवी है ना परिदेवी हाँ ये क्यों नहीं दस निजंत नहीं देवरी था परिदेवी परिदेवी का भी घिनुन परिदेवी बनेगा और संज्वर का हो जाएगा संज्वारी संज्वर संज्वारी परिक्षेप का परिक्षेपी परिराटी परिराटी परिवादी परिदाही परिमोही दूसर क्या कि घिनुन दोषिन द्वेषिन द्रोही दोही युजिका योजी योगी घिनुन आगे युज आक्रीडी विवीच के विवेकी विवेके त्यज त्यागी रागी और भज का हो जाएगा भागी अतिचर का अतिचारी अतिचर आगे आपच आपा अप अप अपचर अपचारी और मूस मोसी हो जाएगा आमोसे आमोसी अभ्याहन अभ्यान का हो जाएगा अभ्याघाती घिनुन से घाती अतोबुधा वृद्धि होते न अभ्याघाती मूल में सब है अपचारी आमोसी अभ्याघाती वौ कस लस कत्थ श्रम्भ वि उपपद्र हतेन से भी घिनुन विपूर्वक कस धात से विकासी लस से विलासी कत्थ से विकथी श्रम्भ से विक्रम्भी कस धातु कस हिंसायाम लस धातु गत्यर्थ के कत्थ श्लाघायाम और श्रम्भ विश्वास ये सब हो जाएगा विपूर्वक सब घिनुन हो गया। अपे चलस चादबऊ का क्या अर्थ वी पहले विपूर्वक होने पर अप पहले हो वी पर हो तो लस धातु से घिनुन अपलासी विलासी हो गया लस कांतो हो जाएगा अपलासी विलासी प्रे लप श्रुद्रुम थ वद वस लप श्री द्रु मथ वद वस प्र से लप से हो गया प्रलापी श्री से हो गया प्रसारी वृद्धि हो गई अचुणित द्रु से हो गया प्रद्रावी मथ से प्रमाथी प्रमाथी प्रमाथिनो प्रमाथि बलभद्रम वध धातु से हो जाएगा प्रवादी, आगे वसु से प्रवासी, प्रवासी बनता है इससे प्रवासी प्रमाथी प्रवादी सब इसी में प्रलापी भी, प्रलाप से इन कर्ण से भी हो जाएगा किंतु ये सिद्धा बन जाता है। निंद हिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादी व्याभाषा व्याभाषा सुयो वोयु हाँ ये पंचमी अर्थ है प्रथमा। ये प्रथमांत समाहार द्वंद्व करेंगे तो नपुंसक होना चाहिए, तो सौत्रम सौत्रम पुंस्त्वम बालमुना नीचे से तृतीय पंक्ति दिया सौत्रम पुंस्त्वम, समाहार द्वंद्व करें तो सौत्र पुंस्त्वम, और यदि इतर इतर द्वंद्व करेंगे तो क्या होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए किंतु एक वचन है इसलिए एक वचन इति भाव। या तो सौत्र पुंस्त मानो यथा सौत्व एक वचन मानो, समाहार द्वंद्व करेंगे तो क्या होना चाहिए नपुंसक होना चाहिए तो सौत्र पुंस्तम, इतर इतर द्वंद्व कर दो नपुंसक प्राप्त नहीं किंतु इतर इतर द्वंद्व करेंगे तो बहुवचन प्राप्त है तो एक वचन पुस्त, इसलिए सौत्र पुंस्तम एक वचन वा। या तो पुंस्त सौत्र मानो अथवा एक वचन सौत्र मानो, पंचमी अर्थ प्रथमा है प्रथमा दर्शनीय एभ्यो वो सियात व्यू हो गया। निंद धातु से वो की वर्णा को हो जाएगा निंदक हिंसक इत्यादि बन जाएगा। अभी यहाँ हम बताएंगे निंदक हिंसक आगे क्या क्या है, निंद हिंस क्लेशक दया है खादक विनाशक व्याभाषक असूयक, असूय में असूय धातु है कंडवादि में कंडवादि होने से उपतापर्थ में कंडवादि य करके असूय दिया है असूय, बाकी सब यहाँ असूय वुय प्रत्यय विधान क्या वुय प्रत्यय विधान किया, ये वुय प्रत्यय विधान नहीं करेंगे तो नूल त्रिच से नूल प्राप्त था, नूल करेंगे तो वो को इवरना को वुय करेंगे तो इवरना का अकद बराबर रूप बनेगा, नूल नकारिते है वुय नकारिते इनिति इनति दोनों में है, दोनों में अभी यहाँ शंका करेंगे तो यहाँ वुय क्यों विधान किया है, नूल से तो हो सकता है और स्वर के लिए भी दोनों बराबर है ये विचार क्या लग बताएंगे ओ।